La kasita, duela la urte, la kasita gaztetxean jaiotako hacker laborategia da. Ostegunero zeitan elkartzen den taller honetan, software askea erabiliz, programazioa, webunen sorrera, diseinu grafikoa eta segurtasuna bezalako gantzak lantzen ditugu, beti ere kultura askea oinarritzeko.